เทศในคืนวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมคณะนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาตระกูลโลกมานานเฉพาะปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งประกาศพระพุทธศาสนาออกมาสู่โลกภายใน 2,518 ปีแสดงว่าพระพุทธศาสนานี้กระทำโลกมาได้2,518 ปีจุดมวลชนทั้งหลายเรื่อยมาตั้งแต่การจัดซื้อจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็โกมหาโตจิมานันโดนิจังปัจเจเตสติกระทั่งทั้งหลายทำไมมัวนอนหลับทับจิตตรงอยู่เมื่อไรจะตกไฟในโลกนี้ไม่มีไฟใดที่จะขึ้นร้อนยิ่งกว่าไฟที่เด็ดทั้งหลายพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าไฟกองนี้เป็นไฟที่เผาโลกมาเป็นเวลานานและทำความเสื่อมเสียแก่โลกก็คือที่เด็ดปัญหาเหล่านี้เกินปราศจากโกมหะโตจิมานันโดทำไมจึงพากันยิ่งลงมันเถิงกลับไปเหล่านี้นะกลับไปเหล่านี้หลักพระศาสตร์สอนโลกมาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ตื่นถึงพวกภัยตามพระองค์ท่านคอยหยุดประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังกล่าวนี้ออกได้โดยลำหนักขั้งแรกก็มีเป็นจักรพีทั้งห้ามีพระอัญญาโปนัญญะเป็นต้นได้ดวงตาเห็นธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นลำดับถึงห้าองค์นี่คือท่านผู้ที่ตื่นแล้วจากหลับขนาดตัดไปที่หลุดปัญหาอาสวะออกจากจิตใจเป็นโดยสิ้นเชิงแล้วลำดับต่อใจไปฝึกไปเรื่อยๆแต่โตมีห้าโทษที่มานำดูจะท่านรุ่นเริงกันอะไรความรุ่นเริงเหล่านี้ไม่ใช่ของมีเกิดที่สูงอันใดนอกจากเป็นเชื้อไฟที่จะให้เผาตัวเองหลังจากความรุ่นเริงจากลำดับลงไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นบรรดาท่านผู้มีทุลีอันเบาบางก็ได้รีบตื่นเนื้อตื่นตัวประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาจำนวนมากมายโดยลำดับลำดับกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานและหลังจากนั้นมาก็ตื่นตามพระองค์ไปเรื่อยๆประเด็จตามประเด็จพระพุทธเจ้าทำได้จากที่บรรลุพระอรหันตผลดำรงตนอยู่โดยความประดิษฐภาพหาสิ่งกดขี่บังคับจิตใจไม่มีเลยก็คือท่านที่พ้นจากทุกข์ที่พ้นจากกิเลสนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงพูดได้อย่างเป็นปากว่ากิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังเหตุผลดีเพื่อทำจนทางท่าเดินเพื่อความสงบจิตร่มเย็นของโลกถ้ากิเลสออกจากใจเสียอย่างเดียวเหตุผลก็เด่นชัดความผิดก็เห็นชัดความถูกก็เห็นชัดเต็มใจทั้งการละการถอนเต็มใจทั้งการบำเพ็ญทำด้วยความสงบเต็มใจด้วยทางทั้งนั้นและผลที่จะถึงได้รับก็เต็มอัดเต็มทำเต็มจิตเต็มใจเต็มขั้นเต็มภูมิท่านทั้งหลายได้ศึกษามาจากทางไกลมาทางหลวงได้ดุลดันมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่านะ แม้ชีวิตจิตใจเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็ต้องคุยลงไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามจิตจำนงของตนที่มุ่งหมายไม่ว่าไปอย่างอื่นซึ่งไม่มีคุณค่าเท่าชีวิตเลยสมาธิชีวิตยังสละได้เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องสละจึงเห็นใจและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างนี้ในขณะที่ฟังพระกรุณาฟังให้ถึงใจพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่ถึงใจคือรู้อย่างถึงใจละที่เหลืออย่างถึงใจถึงความสุขที่มุดอย่างถึงใจเป็นความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนของธรรมที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมกราบไหว้ชอบแล้วอย่างถึงใจไม่มีอะไรเชื่อแฝงสงสัยที่ว่าแต่ว่าธรรมเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความคนถูกเมื่อผู้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักมัชฌิมาที่สอนในเรื่องนี้ธรรมนี้จึงเรียกว่านิยามิกธรรมเป็นธรรมที่จะยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีโกวาทไม่มีคำสอนของท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะยิ่งกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จัดจะมาโดยชอบพอรู้ชอบถึงชอบปฏิบัติชอบผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงเป็นความชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทานพระโอวาทไว้ก็เรียกว่ามัชฌิมาเป็นท่ามกลางของโลกอยู่เสมอไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลและไม่ว่าชาติท่านวรรณะใดที่จะนอกเหนือไปจากพระโอวาทซึ่งจะก้าวข้ามไม่ถึงนั้นเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าประกาศกระเทือนอยู่ทั่วโลกดินแดนนอกจากโลกก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เท่านั้นส่วนธรรมเป็นสิ่งที่ประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกข์มีอยู่ทั่วโลกสังขารที่มียุ่งยากก่อนจะเป็นใครก็ตามบุคคลก็ตามธรรมจึงกระเทือนทั่วโลกทั่วทุกสังเพราะท่านไม่ทรงค้นพบเพราะมันเดียวและมันความรู้แจ้งของจริงตลอดปฏิปทาก็ปฏิบัติที่ทรงรู้แจ้งของจริงนั่นมาประกาศสอนโลกว่ามัชฌิมาปฏิปทาปทาสเตนอริสังพุทธาบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นธรรมอื่นที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ไปได้ดังนั้นมัชฌิมาธรรมนี้จึงเป็นศูนย์กลางของโลกอยู่ตลอดไปหากผู้ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้แล้วจะไม่ผิดหลังเรื่องการสถานที่หรือมรรคผลนิพพานนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดที่เราจะไปคิดให้เสียเวลาเวลานอกจากจะสนใจในการปฏิบัติกรรมจากที่เหลือที่เป็นภัยแก่ตนอยู่นี้เท่านั้นด้วยข้อปฏิบัติอันมีงามดังที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่ามัชฌิมาเมื่อมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องรับรองยืนยันทั้งฝ่ายแก้ที่เหลือปัญหาอาสวะให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจทั้งความรู้แจ้งแทงตลอดในโดยธรรมทั้งหลายจนถึงความพ้นทุกข์มีมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองไม่มีธรรมใดที่จะรับรองในการละและการบำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ได้นอกจากหลักมัชฌิมาธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติไม่ต้องคิดให้เสียเวลาในเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเกิดขึ้นสมัยไปแล้วทั้งๆที่เพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่นั่นเป็นความคิดของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีที่คิดออกมาด้วยความรุนดาวเพราะอำนาจแห่งที่เหลือปกคลุมทั้งหมดไม่มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายแล้วก็พูดออกมาตามภาษีตาขาทั้งตนซึ่งแล้วคำพูดเหล่านี้หรือความเห็นเหล่านี้ไม่จัดเข้าในกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักมัชฌิมาเพราะหลังมัชฌิมาเป็นเครื่องยืนยันแล้วออกมาแล้วจากพระทัยที่บริสุทธิ์การรู้ก็ตรัสรู้ด้วยหลังมัชฌิมานี้การสอนธรรมก็สอนด้วยหลังมัชฌิมานี้ผู้ปฏิบัติตามหลังมัชฌิมามีเพื่อที่เหลือเพื่อชนะที่เหลือประเภทเดียวกันที่เหลือตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาสามารถแจกกล้าที่จะลบล้างธรรมะเหล่านี้ได้ไม่ปรากฏนอกจากเราจะเป็นผู้อ่อนแอลุ่มไม่มีความสามารถที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้ได้เป็นเม็ดเป็นเนื้อตามธรรมที่กล่าวไว้เพื่อเป ลบล้างกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรเล่าเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานในโลกนี้มีอันใดสำคัญที่เป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้พวกเราทั้งหลายที่ต้องการมรรคผลนิพพานได้รู้ได้เห็นนอกจากกิเลสนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาจีบแสงทางลำเลงเพื่อนของคนนิพพานนอกจากกิเลสที่จมอยู่ในหัวใจลึกจิตใจของเราอย่างลึกซึ้งไม่มีการวางจังสูงมืดตื้อไปหมดนี้เท่านั้นนี่แหละคือเครื่องติดกันนับคนนิพพานไม่ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้ธรรมชาติใดเล่าที่จะเปิดสิ่งที่ปกปิดทำบังจิตใจอยู่นี้ให้ออกไปได้โดยลำหนักก็มีหลักมัชฌิมาเมื่อสรุปความลงให้เห็นชัดๆในหลักอริยสัจธรรมทั้งสิ่งแล้วก็คือสัจธรรมสองประการเป็นเครื่องปกปิดทำบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้คือทุกข์กับสุนทรภัยสมุทัยคือเรื่องของกิเลสโดยตรงทุกข์เป็นผลของกิเลสที่ผุดขึ้นมาให้เกิดความรุนแรงแก่ใจของสัตว์โลกมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังไม่ใช่ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องปกปิดจิตใจเพื่อไม่เห็นมรรคผลนิพพานแต่เป็นกิเลสประเภทเหล่านี้เท่านั้นแล้วสิ่งที่จะบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านี้ออกได้คืออะไรถ้ามีหลักมัชฌิมามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและตลอดไปอีกไม่มีทางสิ้นสุดเป็นมัชฌิมาอยู่โดยสม่ำเสมอและเปลี่ยนแต่การแก้กิเลสทุกประเภทในบรรดามัชฌิมาที่สอนไว้แล้วนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆท่านเรียกพระองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ท่านเรียกพระองค์ศีลสมาธิสมาวายโมสมาธิสมาธินี่ท่านเนี่ยองค์สมาธิรวมทั้งสามประเภทนี่แหละถ้าเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดท่านทั้งหลายที่ชื่อเด็ดแบบนั้นให้หมดไปหมดไปจากใจด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่จึงรวมแล้วอริยสัจทั้งสี่นี้มีอยู่กับตัวของเราทุกๆรายด้วยกันทุกข์กับสมุทัยเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจแต่มรรคได้แก่ข้อปฏิบัตินั้นถ้าเราอบรมให้มีข้อมีอบรมให้มีมากมีน้อยตามกำลังความสามารถและความมุ่งมั่นพยายามของเรามีได้ด้วยกันเมื่อมาอบรมให้เต็มที่เต็มภูมิแล้วก็สามารถแก้กิเลสทุกประเภทในเวลาที่จิตฝังอยู่ภายในจิตใจให้ผ่านพ้นไปได้โดยหลักจนกระทั่งถึงนิพพานนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าขับสาวกหลายไม่มีในจิตแตกต่างต่างจากกันเลยทั้งทางสถานที่จะเป็นเครื่องปกปิดกำลังหรือเป็นเครื่องปิดกั้นนักสมุทานไม่ให้บรรลุนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากกิเลสภายในของใจของสัตว์โลกฉะนั้นเป็นเครื่องปิดกั้นตนเองแม้แต่ทั้งพุทธการก็มีเช่นนี้เหมือนกันเราอย่าว่าตั้งแต่สมัยพุทธการท่านบรรลุมาถึงนิพพานได้สมัยนี้บรรลุไม่ได้แม้สมัยนี้ครับที่ในปฏิบัติทำกัดกิเลสก็หลุดพ้นกันไม่ได้แม้จะเกาะชายจีวรของพระพุทธเจ้าไปก็ตักแต่ละเกาะเหมือนตัวเล็งเกาะผ้าอะไรตัวนี้เราสำเร็จก็หลุดอะไรสิ่งทั้งปันยังขึ้นอยู่กับการพูดปฏิบัติกิเลสเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกมีความโลภความโกรธความหลงประเภทเดียวกันนี้ทำเพื่อที่เด็กต้องศูนย์สมาธิปัญญาที่เรียกรวมแล้วว่าเป็นมัชฌิมาอย่างเดียวนี้เท่านั้นซึ่งโตได้ผลมาเป็นลำดับไม่มีล้าสมัยก็คือทำเครื่องแก้ที่เด็กผู้ที่ล้าสมัยถ้าจะพูดสักเดียวที่ไม่สามารถจะนำข้อปฏิบัติที่พระองค์ท่านสอนได้แล้วมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามแสงแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเพื่อแก้ที่เด็กทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจความไม่สามารถจะอยู่กับเราจึงเป็นผู้ปิดกั้นมรรคผลนิพพานตัวเองแม้จะอยู่ในสมัยตั้งพุทธกาลก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทำแบบนี้ก็คือแบบปิดกั้นตัวเองมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ในบุคคลคนนั้นตลอดไปไม่ว่าสมัยไหน ถ้าที่เด็กในสังคมมีภาระจิตใจไม่สนใจที่จะแก้ไขมันแล้วผู้นั้นแบกจะผู้สร้างเกาะสร้างหนามให้ตนเหยียบย่ำและทำลายตัวเองเสมอไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาให้โทษให้คุณนอกจากผู้ตัวเองเองเป็นผู้ผิดเหตุอันไม่ดีขึ้นมาและผลอันไม่ดีก็คือความทุกข์ร้อนก็เกิดขึ้นจากตนเท่านั้นฮะเป็นผู้มีความสนใจแค่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อการจัดชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าสมัยใดๆชีวิตก็หมอกลากไปด้วยกันตามกันเช่นเดียวกับสมัยโน้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีเป็นหลักข้อยืนยันตายตัวว่าเป็นความจริงไม่มีอย่างอื่นที่จะนอกไปจากนี้การสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะได้เห็นเรื่องของชีวิตอย่างชัดเจนที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตใจทางภาวนาภาวนาอย่างไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เคยได้สอนด้วยบ้างแล้วมีวิธีการต่างๆกันแต่สรุปความแล้วก็ผลจะเป็นอันเดียวกันคือความสงบสุขเย็นใจตลอดถึงความเฉลียวฉลาดสามารถภายในจิตใจเป็นคู่กับมันอบรมภาวนาด้วยทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นขอให้กำหนดความรู้สึกของตนกับคำว่าพุทโธให้ทรงตื่นกันโดยลำดับอย่าให้เผลอก็ตื่นในต้องคิดถึงผลอันใดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาว่าจะเป็นสภาพนั้นจะเป็นสภาพนี้ซึ่งเป็นเรื่องหลักตัวประกอบถ้ากำหนดความรู้กับคำว่าพุทโธให้ทรงตื่นกันทำบริกรรมกับพุทโธเป็นเครื่องทรงตื่นกันอยู่เสมอความรู้ที่เคยทราบกันในที่ต่างๆจะรวมสุดเข้ามาสู่คำว่าพุทโธอันเดียวหลังจากนั้นก็จะปรากฏแต่ความรู้ล้นล้วนแม้แต่คำบริกรรมพุทโธก็หมดความหมายแต่อื่นนี่คือผู้ทรงตัวได้ด้วยความรู้ที่เรียนตัวท่านเรียกว่าจิตสงบมีต้องเป็นเป็นอย่างนี้หรือผู้กำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็มีให้มีความรู้สึกมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจที่กำปัดเข้าออกเท่านั้นไม่ต้องไปสำคัญมันหมายกับเกิดกับผลอะไรนอกจากงานที่ตนกำลังทำอยู่เท่านั้นผลก็จะเป็นความสงบเช่นเดียวกันนี่คือการทดสอบการเรียนตามหลักศาสนานั้นเรียนเรื่องของตัวเองความเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นสำคัญจิตเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าโรงงานคิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเกิดมากก็จิตทุกข์ขึ้นมาเผาดนตนการปฏิบัติธรรมคือการสอบสองตนเองนี้จิตเป็นความที่ถูกต้องชอบธรรมการวิถีทางเดินของจิตยึดความคิดความปรุงของใจและวิถีทางเดินด้วยความสังสมที่เกิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใจในจุดนี้เป็นสำคัญการภาวนาจึงต้องสนใจลงที่จุดซึ่งเป็นฐานที่หรือโรงงานทำจิตผุดจุดต่างๆออกมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์มีผลเป็นต้นความสงบเราได้ยินแต่ชื่อในหนังสือสมาธิคือความตั้งมั่นหนังสือท่านบอกว่าตั้งมั่นแต่ใจของเรามันคลอนแคลนทั้งๆที่เราประจำได้แล้วสมาธิคือความตั้งมั่นแต่ใจของเราทั้งๆที่จำได้มันก็คลอนแคลนเหมือนนั้นถ้าไม่ทำตามวิธีการที่ท่านสอนไว้จำได้แต่ชื่อก็จะเกิดประโยชน์ความจำกับความจริงนั้นมีความผิดกันคนละโลกความจำเราจำได้มากน้อยเพียงไรก็ตามจำถูกจำคาถาบาลีจนกระทั่งเกิดพระใจดีเด็ดแต่การเรียนการพูดอย่างนี้ไม่ได้ประมาททำของพระพุทธเจ้าเราพูดตามความจริงเราจะเรียนจบเข้าใจที่เหลือก็ตามที่เหลือที่นี่นั่นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นจะเชื่อไงก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อยังจับที่เหลือนั้นแก้ที่เหลือไม่ได้ไม่เกิดคุณอะไรจากตัวเองนอกจากเราเรียนมาแล้วรู้วิธีแล้วประพฤติปฏิบัติทำจับที่เหลือตามวิธีแห่งทำที่ท่านสอนไว้และที่เหลือจุดลาไปโดยลำดับดับนั่นแหละคือผลความจริงจะปรากฏขึ้นในจุดนี้จากความจำที่เราเรียนมาหรือเป็นแผนที่ที่เราเรียนมาเทียบภายนอกกับเช่นเดียวกับโจรเสือร้ายต่างๆที่เจ้าปล้นบ้านปล้นเมืองทำความเดือดร้อนให้เกิดประชาชนอยู่จำนวนมากมายเราจะจดจำชื่อของคือโจรหรือของเสือเหล่านั้นได้ยังไงจนกระทั่งถึงโทษแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยังจับเสือนั้นมาเข้าคุกเข้าตารางไม่ได้เมื่อไรก็คือเสือเหล่านั้นที่เราจำชื่อจำตัวจำแท้ของมันได้โดยดีนั่นแหละจะเป็นผู้ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนให้เกิดประชาชนอยู่ไม่หยุดไม่ถอย พราะฉะนั้นการทำชื่อของเสือของโจรจึงไม่สำคัญเรื่องจากที่จะจับโจรมาด้วยวิธีการต่างๆในการทำชื่อของกิเลสวิธีการประพฤติปฏิบัติเราจำได้นี่เรียกว่าความจำเรานำความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาต้นสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อเราอ่านได้แต่ชื่อและสมาธิคือความตั้งมั่นจิตทั้งที่จิตของเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็มาทำตามวิธีการที่ท่านสอนไว้คือทำสมาธิทางที่ว่านี้ตกลงการมันจะกำหนดพุทโธหรืออนาปานให้จิตเป็นต้นก็ให้เคลื่อนไปตามความถูกต้องของคำที่ท่านสอนไว้ให้เผยก็ถึงแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบและเป็นความแน่นหนามั่นคงสติใจที่เรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิที่จำได้กับสมาธิที่เป็นตัวจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นคนละอย่างความจำได้เป็นความคาดหมายแต่ความจริงเป็นความปรากฏเด่นชัดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกับรับทานอาหารหวานก็ทราบเค็มก็ทราบแต่ตอนเราได้ยินแต่ชื่อว่าหวานอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาหารประเภทนั้นหวานอย่างนั้นเชื่ออย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นความจำแต่พอมาถึงจริงๆประสาทของเราได้ทราบชัดเจนแล้วเราก็หายสงสัยเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วว่าทางโลกทางธรรมหายสงสัยได้ด้วยตาส่วนเมืองนั้นมีถนนคนทางมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนั้นพอเราได้ยินเราก็ทราบภาพขึ้นทันทีว่าเมืองนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นพอเราไปโตความจริงเขาจริงๆไปเห็นด้วยการเรื่องเราแล้วปัญหามันก็หมดไปเองเพราะนี่คือความจริงในเรื่องสมาธิเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเราจำได้แต่ชื่อของสมาธิว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีแต่มันไม่หายสงสัยมีแต่ภาพทะเลอยู่เรื่อยๆแต่พอมาปรากฏขึ้นในใจแล้วคำว่าสมาธิกับที่เราจำได้กับความจริงที่มาปรากฏขึ้นในตัวของเราเองก็เป็นอันเดียวกันความจริงปรากฏขึ้นแล้วความสงสัยก็หายไปมีแค่เรื่องของความจริงความจริงนี้ไม่มีอะไรลบล้างได้เช่นธรรมะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนี้ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ถึงแล้วทุกอย่างใครจะมาลบล้างกันมาได้นี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นของจริงเราพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดที่จะทำส่งลมเต็มใจเรือเหาะเรือบินกระโดดกระเทียมขึ้นประทิษฐานอะไรทั้งที่แก้ทุกข์เป็นไม่ได้ความเฉลียวฉลาดนั้นก็ไม่เคยเกิดประโยชน์ดูไม่ดีความเฉลียวฉลาดนั้นยังก่อโลกให้เดือดร้อนขึ้นอีกด้วยถ้าผิดทางแต่ความเฉลียวฉลาดทางด้านธรรมะมีมากมายเพียงไรย่อมทำตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปตามๆกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเฉลียวฉลาดให้ตรัสรู้ธรรมด้วยความฉลาดของพระองค์แล้วนำธรรมนั้นมาแต่งโลกและความร่มเย็นมากมายหลายกองฟังที่เราเห็นอยู่นี้คือความฉลาดที่ถูกต้องตามหลักธรรมถึงทำหมายถึงความฉลาดอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือความตอบตรงคือความแหลมคมความคิดอ่านเกิดแรงต่างๆความเอื้อตามผลและรู้แจ้งของจริงตามเหตุนั้นๆผลนั้นๆและผลประปาเกิดขึ้นมาเป็นความสงบของสายภายในจิตใจปัญญาพิจารณาอย่างไรที่ท่านเรียกว่าปัญญาคือการที่คลายธาตุขันธ์ของเราได้แก่ร่างกายนี้มันเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งหรือเป็นที่ประชุมนับรวมกันอีกส่วนผสมต่างๆที่มารวมตัวเข้าแล้วได้จากธาตุดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนอ่อนเป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้มาผสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์โดยที่มีจิตเข้าไปถึงสู่อยู่ในสถานที่นั้นแล้วถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอันนี้เราแยกให้เห็นตามความจริงของธรรมชาตินี้เราไม่เกิดสันแต่ก่อนเราเกิดสันวันนี้เป็นเรานี้เป็นของเราทั้งที่ดินเราก็ว่าเป็นเราน้ำเราก็ว่าเป็นเราไฟก็ว่าเป็นเราลมก็ว่าเป็นเราทั้งที่ดินน้ำลมไฟมีอยู่เป็นแผ่นดินแล้วไม่ถือว่านั่นเป็นเราแต่เรามาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราซึ่งก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจความจริงเลยว่าเราจะถือว่าน้ำเป็นเราทำไมน้ำที่เราเห็นอยู่ทุกแห่งโอ้นั่นจึงไม่เป็นเราหรือว่าลมก็ไปมีอยู่ทำไมไม่ว่าเป็นเราเราทำไมจึงมาถือธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งรวมอยู่ในตัวของเรานี่ว่าเป็นเรามันก็เป็นความเห็นผิดเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงแยกแยะลงไปเพื่อให้เห็นตามความจริงว่านี้ก็คือธาตุเช่นเดียวกับจิตภายนอกมันเป็นแต่เพียงว่ามัดมารวมกันอยู่เฉยๆธาตุดินน้ำลมไฟแยกแยะกันดูให้เห็น ดังชัดเจนถ้าพูดถึงอนิจจังก็มีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันเดือนเดือนนั่งนอนไม่มีอิริยาบถไม่มีวันเสาร์อาทิตย์มีแต่ความแปรสภาพอยู่ทำหน้าที่ของตนไปโดยลำดับโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นพูดถึงเรื่องการพูดแต่นั้นการนั้นดูดพันอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อความมันเทาของความทุกข์ถ้าว่าจะมีแต่เพียงอิริยาบถเดียวโลกคนนอนมันคนไม่ได้ถ้านอนตลอดไปนี้มันก็เป็นทุกข์นอนมากๆเข้าไปทุกข์มากขึ้นเหมือนนั่นมันก็ตายได้ยืนตลอดเวลาก็ยืนไม่ได้มันจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากต้องเปลี่ยนยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนนอนบ้างนี้ก็หายในสารพันธ์เลยจะบ้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกข์มีหรือไม่มีในตัวของเราเราหลงทุกข์ไปที่ไหนทุกข์อยู่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากองทุกข์นี้มาลังความหรือลังแกหรืออยู่ข้างเราอยู่เหลือเนื้อธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้ามาเรียนในธรรมชาติที่เป็นความจริงเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเราท่านเรียกว่าปัญญาธรรมะอนัตตาก็อย่างที่ว่าอนัตตาคืออะไรถือเป็นเราได้ที่ไหนอาการแต่ละอย่างอย่างเป็นหลักธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปของมันเท่านั้นใครยึดว่าเป็นใครเป็นของใครก็ตามเขาต้องมีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาได้เป็นเราเป็นของเราตามความสังขารนั่นหมายของเราอยู่ก็คือแบบความโง่ของเรานั่นเองติดตามเข้าไปพอไปไหนก็ติดตามเข้าไปจะให้ทันแต่มันไม่ทันคือไม่สมปรารถนายำติดขังแล้วก็ติดตามติดถูกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ใช่เป็นทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นทุกข์แก่ธาตุดินน้ำลมไฟก็หาไม่แต่มันเป็นทุกข์ขึ้นที่ผู้หลงงมงายนี่เองจะเชื่อหรือเชื่อถือเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พัฒนาปัญญาที่พาเราเห็นตามหลักความจริงแล้วปล่อยภาระเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นสมุทรนี้ออกเสียคือความยึดมั่นถือมั่นถ่ายทอดถ่ายถอนกันออกมาโดยลำดับกายของเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาเป็นอิสระขึ้นมาถึงนั้นจะเห็นเป็นตามเป็นจริงหนึ่งมาตั้งรูปเวทนาสัญญาตั้งขันธ์วิญญาณจะเป็นจิตก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาที่พาเห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ไม่หลงเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำของมันจำได้แล้วมันก็หลงลืมไปต้องการเมื่อไรก็จำขึ้นมาก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกันมีในจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวเช่นเดียวกันกับจิตทั้งหลายสังขารวิญญาณความปรุงความแต่งนั้นก็มีลักษณะเดียวกันนี่ทั้งเรียกว่าปัญญาพิจารณาที่การให้เห็นตามความจริงทั้งสิ่งเหล่านี้แล้วจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นแน่นขนาดไหนก็ตามจิตใจจะเคยมืดหนาตั้งโหดมาเพราะที่เดือดจบคุ้มหุ่มห่อมาตั้งกับตั้งการก็ตามเมื่อตามไปแสงสว่างคือปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแล้วความมืดมันก็ดับไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในบ้านในเรือนไม่มีสถานที่ใดก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ทนอยู่ไม่ได้ความระหว่างตาเปิดขึ้นความมืดต้องหายไปทันทีทันใดข้อนี้ทำลายสมองการที่เด็กที่ถ้าผลจิตใจหรือหมอจิตใจของเราจะมืดเคยมืดมาติดกับอยู่กันก็ตามเมื่อปัญญาได้มีความสามารถเจริญกล้ากองแสงสว่างเข้าไปในจิตที่หมุนแล้วความสว่างมันเกิดขึ้นความน่าของปัญญามันก็ปรากฏขึ้นมาเองความมืดคือเปลือกทั้งหลายเหล่านั้นคนตัวอยู่ในหน้าเพราะหน้าของปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้หมดนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตุรู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรถ้ามันรู้แจ้งในสิ่งที่มืดนี่จิตตั้งภายในจิตใจทั้งคนนี้เท่านั้นเป็นหลักสำคัญกันอีกเนี่ยท่านบอกเราจะมีสู่รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกธาตุโลกขันธ์เนี่ยโลกที่เรียกปัญหาอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี่แหละถึงเรียกว่าปัญญาขนาดอย่างนี้ขนาดปัญญาเพื่อขอบขันตัวเองปัญญาที่ถูกต้องก็คือเมื่อมีความขนาดทางในก็ยกตนให้พ้นจากทุกข์ก็ได้โดยลำดับไม่ได้กวาดกองทุกข์มาเผาเรื่องตนเองทั้งที่ตนก็ตนขนาดทั้งที่โลกแทบตายเหมือนกันเพราะยังสำคัญว่าตนขนาดนั่นคือทางโลกที่สุดของโลกหรือเป็นการหลักธรรมของพระเจ้าที่ท่านเรียกว่าความฉลาดถ้าเป็นไปตามหลักธรรมเช่นนี้เนี่ยปัญญาพิจารณาที่ขาดอย่างนี้ที่เหลือมันจะละเอียดขนาดไหนมีอยู่ภายในจิตใจคนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาก็กวาดล้างไปหมดถึงที่ปรากฏก็เพียงคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามจะปรินิพพานนานแต่แล้วก็แค่ไหนก็ตามตามสมมุตินิยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเครื่องมาติดกันมาสุนิพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขอสอนกิเลสได้โดยชอบธรรมนี้ได้เลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทรงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นและสมัยถึงอะไรตถาคตคืออะไรธรรมคืออะไรธรรมก็คือความจริง รู้ความจริงเข้าไปเดินหนักก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเดินหนักองค์พุทธเจ้าอยู่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่รวมร่างธาตุดินน้ำลมไฟนี้เป็นองค์พุทธเจ้าแต่หมายถึงความบริสุทธิ์ที่มีประจำพระทัยของพระองค์เมื่อเราเห็นใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปเดินหนักด้วยหน้าทางชอบปฏิบัตินั่นคือว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขั้นมุขยุทธ์พ้นจากที่โดยประการทั้งปวงนั่นเลยคือเราเห็นตถาคตเป็นองค์ทีเดียวเมื่อเราเห็นตัวนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะนิพพานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สำคัญเป็นเพียงการสถานที่หรือสมมตินิยมที่ว่ากันไปพุทธานั้นจะมีนิพพานที่จะมีปัจฉาที่ไหนถ้าไม่มีปัจฉานิพพานไม่มีปัจฉาความรู้สึกไม่มีปัจฉาไม่มีนิจังทุกขังอนัตตาก็ไปเหยียบย่ำทำลายธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงธรรมเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดกังวลทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะไปเหยียบย่ำทำลายหรือก่อกวนได้เลยเราต้องการไม่ทำเหล่านี้หรือต้องการต้องเกิดไปที่ไหนทุกข์ก็เดือดร้อนมีแต่ทุกข์เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี่ที่ว่าทำมรรคการอธิการอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกข์ทนกับโลกทนอย่างนี้เลยไม่ถูกอะไรเหยียบย่ำทำลายตั้งแต่ขณะที่เกิดจะรู้แล้วจนกระทั่งถึงใช้นิพพานและตลอดสายไปเลยเนี่ยทำผู้ที่ทนและคือผู้ประเสริฐจะเกิดอย่างนี้ทำก็ได้แสดงความสว่างกระจ่างแจ้งให้โลกได้เห็นตามหลักความจริงถ้าสงสาวกก็ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าเพราะการประพฤติปฏิบัติกำจัดที่เหลือให้หมดไปในจิตใจของตนเองเท่านั้นจึงเรียกว่าพุทธังธัมมังสังฆังพระนางคาถาสมควรจะการกล่าวว่าของผู้มีกิเลสทั้งหลายอย่างเราที่หายึดไม่ได้และหายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นไว้เป็นหลักใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นประการดับจนกระทั่งกำจัดที่เหลือขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็เป็นพุทธังธัมมังสังฆังพระนางคาถานี้สำหรับเราเองได้นี่พุทธานอกธรรมานอกสังฆานอกเป็นอันหนึ่งทั้งที่เราเป็นถึงท่านนั้นเป็นพุทธธรรมสังฆานอกเมื่อเราสร้างจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ได้จนกลายเป็นตัวขึ้นของตัวขึ้นมาด้วยความไม่สุดอย่างเป็นที่แล้วนั่นแหละคือพุทธังธรรมังสังฆังสังฆานนี้ของเราอย่างแท้จริงใครไหนไม่จะกระจายพุทธังธรรมังสังฆังนี้เลยไม่ว่าอิริยาบถใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ตามก็ไม่สงสัยผู้ตะคุณถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปแล้วก็ตามก็ไม่หวั่นไหวเพราะความจริงเท่ากันความรู้ความเห็นความจริงนี้มีเสมอกันแล้วนั่นนักปีเตอร์โยคาปิโยตั้งแต่พระพุทธตั้งแต่พระสาวกถึงแรกมีกระทั่งองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดกับพระพุทธเจ้าปีนาบุตรนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แต่สำคัญก็คือปฏิบัติเรียนง่ายปฏิบัติเรียนด้วยเผยจำด้วยเผยแล้วมาโอ้มาอวดกันคุยโม้ไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดน้ำลายไม่เกิดประโยชน์แล้วฝากที่เหลือเต็มตัวความรู้จมหัวเอาตัวไม่รอดท่านมาเรียกนักปราชญ์นักปราชญ์จริงๆต้องรู้จริงเห็นจริงตามหลักพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามแบบพระองค์ท่านนั้นก็เป็นนักปราชญ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องเกิดจ้องสังและไม่ตื่นเต้นเหิมไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เหงื่อกับอะไรความจริงจนใจแล้วไม่ตื่นเต้นเสมอตัวคืออยู่โดยยังอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนี่แหละทำของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัติเราจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอันนี้เป็นเพศอันหนึ่งต่างหากหลักความจริงธรรมชาติสิภาชนะอันแท้จริงที่จะต้องสำหรับที่จะรับธรรมนั่นคือใจใจนั้นมีความรู้สึกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงว่าชายมีความฉลาดแหลมคมและมีกิเลสเช่นเดียวกันและสามารถที่จะแก้กิเลสนั้นให้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับสัพพะและเช่นเดียวกันทุกเพศไม่มียิ่งใหญ่กว่ากันจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้ถามว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรศึกษาไปแล้วฟังถ้าได้ในระยะต่อไปนี้ละยุติ